Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na rozwiązanie problemów historycznych w relacjach Polski z Ukrainą ma nadzieję prezydent Andrzej Duda. Mówił o tym po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim. Internauci chcą najwyższej kary dla sprawcy bestialskiego zabicia psa. Na razie Rafał B. został tymczasowo aresztowany. Sprawdzimy też, co ze wzrostem gospodarczym w 2022 roku. Są prognozy ekspertów z Europejskiego Kongresu Finansowego. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję na rozwiązanie problemów historycznych w relacjach Polski z Ukrainą. Mówił o tym po spotkaniu w Brukseli z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Wierzę w to, że prezydencka grupa ekspertów, która jest pomiędzy prezydentami Polski i Ukrainy zorganizowana, że ona będzie teraz z jeszcze większym zaangażowaniem niż do tej pory pracowała nad kolejnymi krokami zmierzającymi do tego, aby budować mosty pomiędzy naszymi narodami w duchu prawdy, ale przede wszystkim w duchu pojednania i dobrej współpracy na przyszłość. W kwestii problemów historycznych to Warszawa domaga się od władz w Kijowie zniesienia zakazu ekshumacji Polaków zamordowanych na wschodzie, w tym szczątków ofiar rzezi wołyńskiej. Prezydent zapewniał też, że Polska wspiera euroatlantyckie aspiracje Ukrainy. Zełenski mówił z kolei, że nasz kraj jest wieloletnim przyjacielem i broni ukraińskiej integralności oraz suwerenności. Do spotkania prezydentów doszło w Brukseli. Wcześniej prezydent Polski spotkał się z sekretarzem generalnym NATO. Poinformował go o planach zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Później nie chciał ujawnić szczegółów planowanego porozumienia z USA. Powiedział jedynie, że ma nadzieję na otwarcie nowego rozdziału we współpracy obu krajów. O maksymalną karę dla sprawcy bestialskiego zabicia psa proszą internauci. Chodzi o 21-letniego Rafała B. z Nowego Dworu pod Sycowem. Mężczyzna nagrał, jak samochodem przejeżdża psa, a film umieścił na portalu społecznościowym. Petycja o surowe ukaranie sprawcy krąży w internecie. Na razie Rafał B. został zatrzymany i jest tymczasowo aresztowany przez sąd. Za zastosowaniem aresztu przemawia nie tylko brutalność czynu, ale także to, że Rafał B. może utrudniać śledztwo lub ukrywać się przed wymiarem sprawiedliwości, powiedział nam Marcin Firko, prokurator rejonowy z Oleśnicy. W toku prowadzonego śledztwa policjanci potwierdzili miejsce, w którym doszło do tego brutalnego czynu. Działo się to w województwie śląskim na terenie powiatu zawierciańskiego 1 czerwca. Odnaleziono także zwłoki zwierzęcia. Zostały one zabezpieczone do badań. Śledczy dotarli także do właścicieli psa. Mogą oni występować jako pokrzywdzeni w tej sprawie. A tematem zajęła się Beata Makowska. W tym roku 4,3%. W takim tempie ma się rozwijać nasza gospodarka. Chłodniej będzie w 2022. Wtedy PKB ma być poniżej 3%. Takie szacunki przedstawiono podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. W kolejnych latach ten wzrost będzie trochę wolniejszy, wyniesie w granicach 6%, powiedział główny ekonomista banku Pekao S.A. Marcin Mrowiec. To pokazuje z jednej strony główną siłę napędową dla gospodarki, dla PKB, a z drugiej strony to też pokazuje wyzwanie dla sektora przedsiębiorstw, no bo ktoś te pensje musi wypłacać. Jeżeli chodzi o inwestycje, to tutaj obraz nie rysuje się zbyt optymistycznie, patrząc przez pryzmat tych ankiet. Nakłady brutto na środki trwałe w roku bieżącym wzrosną nieco ponad 6%, w roku 2020 prawie 4%, w kolejnych latach 2,5-3%. To jest nisko. My potrzebujemy wyższego tempa inwestycji, szczególnie prywatnych. Wśród największych zagrożeń dla rozwoju polskiej gospodarki wskazano m.in. spowolnienie w strefie euro, co będzie oznaczać pogorszenie koniunktury u naszych największych partnerów handlowych. Z Sopotu Krystyna Prostak, Polskie Radio. A w Ustce i Łebie w Pomorskiem rozpoczyna się odbudowa plaż. Te, które zostały zniszczone w czasie jesienno-zimowych sztormów, mają być poszerzone. Prace będą kosztować ponad 6 milionów złotych. Bez takich działań może będzie nam zabierać coraz więcej wybrzeża, mówi Anna Gliniecka-Woś, rzecznik Urzędu Morskiego w Słupsku. Jeżeli te refulacje nie byłyby wykonywane, to może zabierałoby nam klify, skarpy. A tak co roku te plaże są refulowane, więc wiadomo, na sezon i do tego okresu sztormowego, czyli właściwie do tego okresu jesienno-zimowego. One są w bardzo dobrym stanie i chronią też i zaplecze, i klify. W Ustce i Łebie zostaną odbudowane prawie 2-kilometrowe odcinki plaż. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem od 13 do 18 stopni. W nocy pogodnie, ale chwilami może się chmurzyć. Jutro na zachodzie i południu przelotne opady deszczu i burze z gradem, a także porywistym wiatrem. Poza tym nadal upalnie od 27 do nawet 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. W energii świateł i cieni. Kiedyś powstała nasza planeta. Tutaj mieszkamy, tutaj żyjemy. Pośród kosmicznych, bezkresnych dal. Obok miłości jest już nienawiść, a obok prawdy może być fałsz. Tutaj mieszkamy, tutaj żyjemy, pośród kosmicznych, bezkresnych dal. Z pyłów energii, świateł i cieni. Kiedyś powstała nasza planeta. Mieszkamy, tutaj żyjemy. Pośród kosmicznych, bezkresnych dal. Obok miłości jest już nienawiść, a obok prawdy może być fałsz. Zagadka życia, bytu i śmierci do rozwiązania zostaje nam. Witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkie radiosłuchaczki i radiosłuchacze. Jędrzej Kodymowski, to jest Apteka Nocna. Dzisiaj naszym gościem jest Piotr Truchel z zespołu Absyntia, z naszego słonecznego, kalifornijskiego wybrzeża. Znaczy mam na myśli oczywiście Trójmiasto, Piotrku. Witam. Tak, będziemy prezentować tutaj piosenki z płyty pod tytułem... Pod tytułem Werte. Pod tytułem Werte, która została nagrana... która została nagrana w Trójmieście na przestrzeni dwóch ostatnich lat. Oficjalna premiera miała miejsce w kwietniu bieżącego roku i odbyło się to w sopockim klubie Spatif. Czyli w takim razie, jak to się mówi zwyczajowo, kwiecień, plecień wciąż przeplata troszkę absynti, trochę tego drugiego projektu, który też dzisiaj będziemy puszczać. Tak, ale na sam początek zaproponowałeś piosenkę pod tytułem... Pod tytułem Night Drive. Night Drive i absyntia. Proszę bardzo. Tak właśnie brzmi zespół Absyntia. Może coś, Piotrek, powiesz bliżej, kiedy jakiś następny występ, na który byś mógł zaprosić radiosłuchaczy? Tak, następne występy odbędą się latem. Jesienią będziemy w trasę koncertową po całej Polsce. Latem zagramy na paru festiwalach i być może zagramy też koncert w Radiu Gdańsk w sierpniu, ale to jeszcze taka nieoficjalna informacja. Nieoficjalne informacje są dla nas najbardziej wiążące, bo one mają w sobą, niosą tak zwany ładunek niewielkiej niespodzianki, tajemnicy, a przed Państwem zespół, który też wypowiada się w języku angielskim, ale to już tak właściwie tradycyjnie, myślę tutaj o zespole Cure i Picture of You. Tak, przypomnę tylko, naszym gościem w Aptece Nocnej jest Piotr Truchel z zespołu Absyntia ze swoim najnowszym albumem, który wyszedł w kwietniu. Jak już tu, Piotrek, powiedziałeś, może też powiedz coś więcej, kto robił okładkę, kto was realizował, kto był producentem. Mhm. Autorem okładki jest trójmiejski artysta grafik Roman Krugliński. To Romku, bardzo dziękujemy za stworzenie tak pomysłowej i fikuśnej okładki, tak. Jeżeli można tak powiedzieć. Chyba to można, nie? Szukając jakby pomysłu na okładkę, chciałem, żeby ona była trochę minimalistyczne i symboliczne jednocześnie. No. Czyli wiesz, wszystkie takie filozoficzne aspekty życia w Radomiu, nie? Dokładnie, podobno jedna godzina w Radomiu to 7 godzin gdzie indziej. No, coś w tym jest. Pozdrawiamy Radom. Tak. Roman Krugliński, świetny artysta z Trójmiasta, współpracujący między innymi też z magazynem Vogue. Na to zdjęcie natknąłem się na jednym z portali takich ze zdjęciami, powiedzmy, artystycznymi i od razu jakby wpadło mi w oko. Może jeszcze trochę powiem o tym, gdzie nagrywaliśmy tą płytę. Płyta była nagrywana w trzech studiach, w Custom 34, w Highway Studio i w Oso Studio. I właśnie w tym ostatnim została ona zmiksowana przez Dawida Gorgoleskiego, którego też pozdrawiam. Byliśmy zadowoleni z tego miksu. Mam nadzieję, że słuchacze, którzy znają tą muzykę, już zdążyli poznać tą płytę, też jakby mają podobne odczucia. No, może jeszcze powiem o składzie. No, obecny skład to... No, jakbyś mógł, bo to w sumie, wiesz, jednak jakieś tam znaczenie ma, no. No, oczywiście. Obecny skład to jest tak. Jakub Kuśmierczak, instrumenty klawiszowe, Cezary Goździk, perkusja, Dominik Kała, bas, ja śpiewam i gram na gitarze. Nazywam się Piotrek. Tak, to już. No dobrze, zawsze jest przypomnieć parę razy, bo to wiesz, o tej porze jednak człowiek może być troszeczkę taki rozrzewniony i może wylecieć to z głowy. Ja też przypomnę, że to jest Apteka Nocna, pani Halina Leszczyńska, Piotr Kordaszewski i prowadzący Jędrzej Kodymowski. Następny utwór z płyty zespołu Absyntia pod tytułem Mapy. A powiedz mi, Piotrasz, czemu tak, że tak mogę chyba do ciebie mówić, bośmy się tak w sumie umówili, nawet że będziemy już tak, wiesz, pro forma, jednak no, mamy słuchaczy, także tutaj wszystkie elementy dobrego wychowania muszą być, wiesz, na swoim miejscu. Oczywiście. Także zacznę jeszcze raz. To Piotr, powiedz mi, dlaczego tak długo trwało nagrywanie tego materiału? Aż 2 lata, bo to jednak jest kawał czasu. No to już w takim, wiesz, okresie z reguły, tak jak to standardowo jest wymuszane przez niektórych wydawców, w zasadzie zespół powinien wydać 2 płyty, bo 1 płytę na rok się wydaje. Tak, no były zmiany w składzie. Zmienialiśmy też studio nagraniowe. Chodziło nam o to, żeby uzyskać najlepszy efekt z możliwych, tak? Czyli nie chcieliśmy się spieszyć z wydaniem tej płyty. Ale miksowana była też tak na raty, czy już ten materiał na sam koniec, wiesz, jedna osoba przemiksowała i... Bo one takie w sumie równe są, wiesz, nie czuję się takiej dużej różnicy. Tak, no na koniec, tak jak wspomniałem wcześniej, została ona zmiksowana przez Dawida Gorgolewskiego i ten miks nam wszystkim się podobał. Wcześniej była ta płyta po części miksowana w innym studio, ale stwierdziliśmy, że chcemy spróbować też, chcemy zobaczyć po prostu, jak zrobi to inny realizator. No i efekt był na tyle zadowalający, że już ten drugi realizator tą płytę w całości zrobił. Dobrze, to w takim razie będziemy wracać, a tak, żebyśmy nie zostawali tylko przy jednej formacji dla odmiany. Teraz zaproponuję w podobnym klimacie. No, w sumie, wiesz, tutaj się nie oszukujmy, jest to jak gdyby ta sama półka, no. The Smashing Pumpkins i 1979. Bardzo fajnie. Tak, no z tego co tutaj wspólnie wiesz, odczuwamy jako ludzie wrażliwi, sytuacja z przenikającym się na zmianę światem normalnych muzyków i muzyków, którzy stają się powoli celebrytami, już w ostatecznej formie stając się tylko celebrytami bez muzyki, faktycznie no nie służy rozwojowi takiej wolnej myśli, wiesz, bo to wszystko jest jednak w tej chwili nastawione albo na taką konsumpcję, tak jak wiesz, idzie się do sklepu wielkopowierzchniowego i człowiek idzie z na przykład taką misją, że ma kupić tylko bochenek chleba, ale wpada do tego sklepu wielkopowierzchniowego, a tu promocja otwieracza do wina, tu wiesz, odkurzacz, który sam się ładuje, jeździ po podłodze. No w końcu, wiesz, łapie te wszystkie promocje, przychodzi do domu, okazuje się, że wziął szybciutkie kredyty, bo akurat była też możliwość tylko na dowód, bez pierwszej wpłaty, wiesz, na raty i okazuje się, że tego chleba nie przyniesie, wiesz. Tak to się kończy, ta sytuacja, no. Coś w tym jest, no. Teraz jakby bardziej zauważalni są wykonawcy, którym powiedzmy znaczy ktoś... wykonawcy, to już nie są wykonawcy, no. Są zauważani po prostu dlatego, że mają coś dziwnego na sobie, czy wiesz, powiedzmy wbitą halabardę w klatkę piersiową na zasadzie takiego dosyć widocznego piercingu, czy też są obtatuowani tak, że w zasadzie można przez tydzień czytać, bo to już jest taki nawet nie kwartalnik, tylko taki do czytania. Taki, wiesz, ten cały kodeks Hammurabiego, nie? Tak, no, nie liczy się muzyka, tylko to, jak ktoś ma ciuchy przez kogoś innego dobrane na scenę, czy ruchy sceniczne. Czy dochodzenia po ulicy, no bo to też są różne ciuchy, nie? Tak, czyli żyjemy w czasach takich, powiedzmy, półproduktów, że promuje się kogoś, kto powiedzmy wygląda... pół syrena, pół człowieka, pół kozła, no. Promuje się pewne rzeczy, które są jakieś tam sztuczne tak naprawdę. Nie, to jest takie wyciąganie tych informacji, takie kredo życiowe, które pojawia się pomiędzy godziną 2 w nocy, a 6 rano. Szczególnie po dobrze spędzonej tak zwanej sobotniej gorączce nocy. O, gorącej nocy, sobotniej. No tak, no ale fajnie, że są miejsca, są audycje, gdzie można posłuchać jeszcze normalnej muzyki. Tak jest, właśnie. I tutaj chciałem zaproponować, bo to chyba pilotujący jest kawałek, Czerwień, tak? Tak, no teledysk kręciliśmy z nieżyjącym już... Jachem Paszkiewiczem. Jachem Paszkiewiczem. Tak, Jachu, pozdrawiamy się, trzymaj się tam w niebie, na pewno nigdzie indziej tak. Nie trafiłeś, no. Także absyntia i Czerwień. Muszę udawać kogoś innego niż jestem. A byłam podłym. Spojrzysz mi w oczy i powiesz im, że świat już znikł. Wybijesz wszystkie okna, otworzysz każde drzwi. Poprawność społeczna blokuje powietrze. Cudowne podróże na dno, kiedy kończy się dzień. Znów widzę i czuję i czekam na moment, gdy czerwień zamienia się w czerń. Czerwień zamienia się w czerń. Czerwień zamienia się w czerń. Uwielbiam te chwile, gdy mówisz, że życie jest piękne. A ja Nie chowam rozbitych butelek w komorach serca. Nie boję się śmierci, bo smak jej poznałem dokładniej. Gdy popełniłem błąd, gdzieś daleko stąd. Poprawność społeczna blokuje powietrze. Cudowne podróże na dno, kiedy kończy się dzień. Znów widzę i czuję i kocham ten moment, gdy czerwień zamienia się w czerń. Czerwień zamienia się w czerń. Czerwień blokuje mi tlen. Czerwień zamienia się w śmierć. Bardzo ciekawe brzmienie, tego się przyjemnie słucha. Zresztą tutaj dobrałem taki cały zestaw piosenek, które wydaje mi się, że harmonizują, wiesz, z tym waszym, z tym, co żeście zrobili wspólnie. No mam nadzieję, że jakoś ci to tam odpowiada, wiesz, że nie jesteś jakoś negatywnie nastawiony i nie. Te kapele, zespoły w stylu The Cure czy Smashing Pumpkins, są zespołami, które słucham od wielu lat i jakby cenię do dzisiaj. Cieszę się, że Smashing Pumpkins wystąpią na Openerze w tym roku. Na pewno pójdę, chociaż widziałem ich i słyszałem raz na Offie. Tylko ja ci powiem, że tak wiesz, na tym Openerze, ten Opener w pewnym sensie stracił trochę blasku. Ze względu na to, że zatracił tą taką formułę bycia festiwalem, na którym prezentuje się, no wiesz, było parę takich zespołów, które już stworzyły taki entourage tego festiwalu. Mam na myśli chociażby Beastie Boys, Sex Pistols, czy Queen of the Stone Age, wiesz. Tak, no. ciekawe rockowe brzmienie. Teraz to jest to bardziej festiwal, powiedzmy, muzyki elektronicznej, dużo jest hip-hopu też. No czasy się zmieniają z drugiej strony, ale jednocześnie też nie należy odcinać się od tych korzeni, z których się wyrosło. I właśnie, wiesz, tutaj na przypieczętowanie, wypisanie takiego certyfikatu, certyfikując właśnie tą zasadę, posłuchajmy Pasażera w wykonaniu Iggy'ego Popa. Thank you. city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. The passenger, how he rides. Oh, the passenger, he rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. The city's ripped back sides. This is a winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. He rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. It is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. I'm singing la la la. Piotrek, prowadzisz w Osowej swoją szkołę gitarową. Tak. Mógłbyś powiedzieć, ilu uczniów wyszło już, wiesz, po takiej edukacji? Prowadzę tę szkołę od ładnych paru lat, więc myślę, że to kilka... A to jest setka? Parę setek? Myślę, że powyżej setki, na pewno. Cieszę się z tego, że niektórzy moi uczniowie zakładają swoje własne zespoły, idą w stronę muzyki. I to jest bardzo dla mnie nobilitujące, że jestem w stanie czasem oczywiście zainteresować młodych muzyków do dalszego działania w tym kierunku. Świetnie. W takim razie, proszę Państwa, posłuchajmy prosto ze szkoły w Osowej. Może powiem tak. No. Ten zespół założyłem ze swoim sąsiadem. Jest to w pewnym sensie powrót do jakichś takich korzeni trochę. Piosenki związane z dzielnicą, z Gdańskiem Osową. No właśnie, to chciałem, wiesz, tak z taką pompą powiedzieć, tak. Że pan profesor od gitary z Gdańska Osowej, czyli nazwa korelująca właśnie z tą dzielnicą, The Osowians, a piosenka pod tytułem? Pod tytułem Strażak. I tekst do niej napisał mój kolega, mój sąsiad Grzegorz Opaliński. Zachęcamy do odwiedzenia naszej stronki. Jest to oficjalna premiera tego singla, tego utworu w radiu, bo nigdy wcześniej nie był on prezentowany w żadnej rozgłośni i cieszymy się, że możemy właśnie zaprezentować ten utwór w Trójce. W takim razie proszę bardzo, The Osowians, Strażak. się, tak domu pali się. Przychodzi strażak i ratuje strażak i ratuje strażak i ratuje strażak. Przychodzi strażak i ratuje strażak i ratuje strażak i ratuje strażak. Przychodzi strażak i ratuje strażak i ratuje strażak i ratuje strażak. Przychodzi strażak i ratuje strażak i ratuje strażak i ratuje strażak. W domu został pies, czy strażak go uratuje? Tak, uratował psa! Strażak ich ratuje, strażak ich ratuje, strażak ich ratuje, strażak. Przychodzi strażak ich ratuje, strażak ich ratuje, strażak ich ratuje, strażak. Przychodzi strażak ich ratuje, strażak ich ratuje, strażak ich ratuje, strażak. W domu został chomik, czy strażak go uratuje? Tak, uratował ich chomika! Przychodzi strażak ich ratuje, strażak ich ratuje, strażak ich ratuje, strażak. Przychodzi strażak i ratuje strażak i ratuje strażak i ratuje strażak. Przychodzi strażak i ratuje strażak i ratuje strażak i ratuje strażak. Przychodzi strażak i ratuje strażak i ratuje strażak i ratuje strażak. W domu stała papuga, czy strażak ją ratuje? Tak, uratował razem z klatką. Przychodzi strażak i ratuje strażak i ratuje strażak i ratuje strażak. Przychodzi strażak i ratuje strażak i ratuje strażak i ratuje strażak. I to by było, proszę Państwa, na tyle, jeżeli chodzi do Sowians. Ja już chciałem się z Państwem pożegnać. Halina Leszczyńska, Piotr Kordaszewski, prowadzący Jędrzej Kodymowski. Naszym gościem był Piotr Truchel z zespołu Absyntia. A na sam koniec, Piotrku, chcieliśmy wpuścić wszystkim Pana Stracha właśnie z zespołu Absyntia z jej najnowszego albumu. A ja się żegnam. Dobranoc. Dobranoc, dziękuję.